nie ma korków, nie jest ciasno. Mikser podjeżdża pod klatkę, mam browaru w siatkę. Ruszamy z piskiem opon przez miasto na przejażdżkę. Na widoki mam za smażkę, bo lubię obserwować ludzi tłum. Czuję spalony zapach gum, szum tych przechodniów, tak miasto żyje. Po lewej dziadek wino pije, z drugiej koleś laskę bije. To uliczne żmije, wbite w poznański asfalt. Życiowy falstart, bo to nie Paryż, Dakar. Złapałem katar, mikser zamknie okno. Pogoda się zmienia, szybko zrobiło się chłodno. Ciemno, ponuro, włącz lepiej światła. Wypiję sobie browar i posłuchamy radia. Fajka za fajką, miasto staje się bajką. Mikser podjeźdź na Cyrilla, zagadamy z upodajką. Światła miasta i oświetlane reklamy, przy okrąglaku zasuwamy. Tam karków elita, jeden z drugim się wita. Morda grozą nabita, oni mają swój klimat. Wali techno płyta, widzę ekipa zżyta. Tak jak PDG, jedna wielka rodzina. Więc pozdrowienia szle, he? Jedziemy dalej, wypierdalać z drogi. Wychylam się przez okno, a to podbramowe foki. Kulają tłuste nogi, a potem że wypadki. Kierowca za kratki, proceder gładki. Matki w ciągłym smutku, ulice rują się od wyrzutków. Życiowych skutków, problemów multum. Nie żyjemy w raju, po kraju, na haju. Państwo stoi na skraju, pst, lepiej nie mówić. Mikser skręć w prawo, jedziemy z Kaśką się umówić. Tak? Dobry wieczór. Tak, tu mam. Zostań Kasię? Nie, nie ma jej. A kiedy będzie? Dzisiaj będzie. Okej, dzięki, na razie. Kocha moje miasto i żyje razem z nim. Dychanie powietrza, to jak wszystkich spali dym. Chuj z tym, w aucie legalny towar. Panie władzo, to jest browar. On mówi, to go schowaj. Kierowca trzeźwy, po co dmuchać walkomat. Podpieram się o drzwi, bo ja prawie automat. Szukają kolesi, co rozjebali dziś bankomat. Pomnik czy coś tam, czy jakiś eksponat. Spisali nas mikserem, odjechali transporterem. Jedziemy stąd, zdrażniłem się z tym swelem. Puszczam na nich mele, wycieczkę mi zepsuli. 2-4 poszuli, dupę truli, klimat zmulił. Wracamy na chatę, przez miasto na fochu. Wkurwiony w szoku, a mok szpaku się uspokój. Ostatni dzień urlopu, minął jak ulał. Następny raz przez miasto z buta będę się bujał.